18 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 maja, minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. 16-latek podejrzany o próbę podpalenia synagogi na Rzeków w Warszawie jest w rękach policji. Otwarty rynek i otwarte granice. Jerzy Buzek wskazuje, co Polska zyskała, wstępując 20 lat temu do Unii. Powódź w jednym z najsłynniejszych rezerwatów przyrody w Kenii. Turyści czekali na pomoc na drzewach. Policja zatrzymała podejrzanego o próbę podpalenia synagogi na Rzeków w Warszawie. To nastolatek, informuje komisarz Małgorzata Wersocka ze stołecznej komendy. Do zatrzymania doszło około godziny 20 w jednym z mieszkań na terenie warszawskiego Bemowa. Osobą podejrzewaną o rzucenie butelką z łatwopalną cieczą w budynek synagogi okazał się być 16-letni obywatel Polski. Incydent potępili m.in. prezydent Andrzej Duda, szef MSZ Radosław Sikorski i ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński. Jerzy Buzek jednoznacznie pozytywnie ocenia bilans 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Były premier, europoseł i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego mówił w TVP Info, że dziś polskie firmy doskonale radzą sobie na europejskim rynku. To otwarty rynek, na które małe i średnie przedsiębiorstwa, przede wszystkim rolnicy. Rolnicy dzisiaj kilkadziesiąt razy więcej eksportują niż 20 lat temu. Coś niewiarygodnego. To myśmy zalali produktami naszymi, rolniczymi, rynek europejski, a nie odwrotnie. Podobnie z małymi i średnimi firmami świetnie się dostosowały. Te wszystkie certyfikatyśmy przeszli. Można szaleć na rynku 450 milionów obywateli. Unia to też otwartość, dodał Jerzy Buzek. Cywilizacyjne to jest najbardziej wartościowe, dlatego że jeździmy gdzie chcemy. Młodzi ludzie, Erasmus, wsiadają w dowolny środek lokomocji, tak, i jadą za darmo po całej Unii Europejskiej. Coś niewiarygodnego. Już nawet tego nie doceniają. Dziś 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku wraz z naszym krajem do wspólnoty europejskiej dołączyły Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Malta i Cypr. Izrael planuje przeprowadzenie ofensywy na północy Strefy Gazy. Szef sztabu izraelskiej armii nie podał jednak szczegółów. Herzi Halevi powiedział, że izraelska armia będzie prowadziła z pełną siłą swoje dotychczasowe działania w Gazie. Izrael przygotowuje również ofensywę na Rafach, na południu Strefy Gazy, gdzie mają ukrywać się ważni członkowie Hamasu i gdzie mają być przetrzymywani izraelscy zakładnicy. Kilkudziesięciu turystów musiało wspiąć się na drzewa, gdy rzeka Talek wystąpiła z brzegów i zalała co najmniej 14 obozów w jednym z najsłynniejszych na świecie rezerwatów przyrody Masai Mara w Kenii. Kenijski Czerwony Krzyż poinformował, że uratował ponad 50 osób drogą powietrzną i lądową. Niektóre miejsca, w których przebywają turyści, wciąż są odcięte od świata. Woda zmyła domki i namioty, zabierając ze sobą dokumenty i rzeczy osobiste zagranicznych gości. Lokalne władze przekazały, że niektórzy mogą mieć problemy z powrotem do swoich krajów, ponieważ drogi do Nairobi są nieprzejezdne. Nadwiślańska kolejka wąskotorowa rozpoczęła nowy sezon turystyczny. Na przejażdżkę pierwszym tegorocznym pociągiem rozkładowym wyruszyło ponad 200 osób. To świetny sposób na spędzenie majówki, mówią pasażerowie kolejki. Wnuk mój kochany mnie zaprosił i zorganizował tą całą wycieczkę. Siedzieć całą majówkę przy stole i jeść, to lepiej wyjść na świeże powietrze i coś zobaczyć. Ja towarzyszę tej 8-osobowej grupie, czyli moja mama, ciocia, wujek. Zorganizował to mój syn, także jest to dla nas fajny sposób spędzenia wolnego czasu. Ja pamiętam takie czasy, kiedy ta kolejka pracowała i przewoziła jakieś towary. O ile się nie mylę, to było połączenie pomiędzy cukrowniami. Ale to było bardzo dawno temu. Pociąg kursuje na trasie Skarczmisk do Polanówki oraz Skarczmisk do Poniatowej. Dostępne są także drezyny rowerowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna. Termometry pokażą od 6 stopni na wschodzie, około 11 w centrum, do 14 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia od 20 nad morzem, około 24 na południu i zachodzie, do 26 na wschodzie. Będzie na ogół słonecznie. Po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu lub burze, głównie w górach. Ogłoszenie społeczne.

noc ucieka, jakie dno, już tylko chce się jej. Do piekła spryć, o ksiutek, ksiutek, gdzieś ty był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczegoś nie bił wpysk, lecz milczy noc i tylko koszy świeci błysk. Dlaczego taki ostry był ziutkowej kosy szpic? No przecież znacie te walety, tak nic złego nie ma nic. Ale celiny głos, celiny włosów woń, czerwoną mgłą zasnuwa oczy i w kamień zwiera dłoń. Ziutek tylko podniósł brew, błysnęło na białą pierś, trysnęła krew. Słuchaj, to jęknął świat, jak chory pies u pana stóp. Tak to Celinie, Celinie, Celinie kopią grób. W rynku syren jęk, na jezdni żółty kus, niebieska szklanka miga. Blacharnia ziutka zwija już i odtąd spoza krat ziutek i mundek bez Celiny widzą świat. Lecz czasem, gdy jest noc, ziutek wytęża słuch. Tak to Celiny, Celiny, Celiny, Celiny, Celiny, Celiny, Celiny, Celiny, Celiny duch. Wiecie więc, że ja was bawiłem śpiewem swym tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Darujcie, to już ballady kres. Ballady kres. Dobry wieczór, dzień dobry znaczy państwu, chciałem powiedzieć. Nie dziwię się, że Kazikowi pomyliły się pory dnia, wieczoru, bo to był taki koncert właśnie w środku dnia. Zespół Kult, koncert w Ogródku Trójki na 25-lecie działalności Kultu 5 lipca 2007 roku. I dziś jako to wspomnienie chcemy państwu ten koncert zaprezentować. Tak trochę po tym, co się działo między 19 a 22. Po tym notowaniu 1999, w którym tyle wspomnień, tyle emocji, no i ten utwór, od którego tak wiele się zaczęło, a tak wiele też się skończyło. Zatem Kult do 23 w wersji koncertowej. Są z państwem Agnieszka Łukasiewicz i Mariusz Owczarek. Ten koncert pamiętny na 25-lecie Kultu zaczął się właśnie od piosenki ojca Kazika, Stanisława Staszewskiego. Do tych piosenek pana Stanisława jeszcze zespół sięgał wielokrotnie, chciałem powiedzieć, tamtego wieczoru. A przecież to było południe. 3 godziny Kultu na żywo, na antenie, prosto z naszego ogródka. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi. Czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień? Gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że...

siódmego roku bieżącego wolność. Pracowałem wolność, patrzę przecież telewizję wolność. Pracowałem wolność, patrzę przecież internizję Eurowizję wolność. Pracowałem wolność, macie przecież tyle pieniędzy, wolność. Pracowałem wolność i będziecie ich mieć coraz więcej. Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Wolność. Pracowałem wolność, macie przecież do pracy autobusy, wolność. Pracowałem wolność i bezpłatny przydział spirytusu, wolność. Pracowałem wolność, macie komu oddawać cześć, wolność. Pracowałem wolność, dostaliście też Mundial 86. Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Macie przecież filmy fantastyczne, wolność. Pracowałem wolność, czasem zezwolenie demonstracji ulicznych, wolność. Pracowałem wolność, każdej wystawy dobroby pryska, wolność. Pracowałem wolność, macie przecież lepiej igrzyska. Maszerujcie ramię w ramię ku słońcu świata naszego. Wszyscy położycie głowy za przewodniczącego. Czy słyszysz, co tu dzieje się od lat? Jaki wokół z ciebie szum wytwarza ten fatalny świat? Co za fatalny świat podzielony granicami z ludźmi, których kochasz rozmawiasz tylko listami cudów. Jedynie przy pomocy pocztowego kleju, tylko dlatego, że mieszkają w innym kraju. Na tym świecie każdy jest zachłany, i maserny. Na tym świecie każdy chce pieniądze i koncerny. Kilku frajerów rządzi świata tego polityką, a potem zniesi tych myślą o władzy nad galaktyką. Co za fatalny świat przemówienia z dnia szybkiego. Co za okropny świat roku bieżącego. Ho, ho, ho, ho! Dźwięk. Dla fabryki